أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ولنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى صدق الله العظيم. سورة طه سپارا پچپن نمبر آیات. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. آیات مبارک کے اللہ پاک دا انسان حقیقت بیانی چی دا خور پیداری. منها خلقناكم اللہ وی من تاسو دا خوری نا پیدا کرے دے اس مکن ہم پیدا کرے. منها کی دا ہا زمیر اس مکن ترا جاری معنی دا شو چی من دا اس مکن دا خوری نا تاسو پیدا کرے او مخاطب دا دے تمام انسانان دی حالانکہ عام انسانان لدوی پیدائش دا خور ننا بلکہ دا نطفے لکی بغیر دا آدم علیہ السلام نا دا آغا پیدائش براہ راست دا خور دا شوید نو دا خطاب قدی بنا با لکی گی دا انسانان اصل او دا طول و بابا حضرت آدم علیہ السلام دا خور نا پیدا لے لکہ چھتا سن دا خوری نا پیدا ہے. اور بعض حضرات وئی ہر نطفہ دا خوری نا پیدا کی دا دنیا دا مختلف قسم خوراکونا چی دا زمکی نا پیدا شی دا انسان وجد تلال شی او عظم شی دا غی نوی نا جوڑ شی دا وینی نا دیا نطفہ جوڑ شی دا نطفے نا نوی انسان پیدا کی گی تو پواسطو واسطو ہر انسان دا خوری نا پیدا دے زمکی نا پیدا دے. بعض حضرات فرمائی جدہ انسان دا پیدائش پا وقت کہ اللہ پاک پخفل قدرت کاملہ وانے خور شاملی نو براہ راست ہر انسان دا خوری نا پیدا دے. اور ذا خبر پر حدیث مبارک کی راگ لینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہر پیدا کیدن کے انسان دا مور پر رحم کے دا اغذے دا خور اجزاء شاملی کی سمجھے کہ بدل انسان قبر دوری گی کم انسان کی کم دے کے دفن کی گی نو دا اق دے خورا فرشتر حوالی او پرحم کے دا منے سر یوزے کی او دا غیر انسان پیدا شی دا انسان کی ہر دے کی اسے گی تو اخری وقت با اغذے ترسی کم دے کی تی بے دفن کی گی چی خورا دا کم دے راغل دا انت برشی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جدا مور پر رحم کے نطفہ برقرار شی نو کما فرشتہ جی پا پیدا کول دا انسان اللہ مقرر کرے دا اگا فرشتہ لار شی او دا اگا دے خور رولی کم دے کہ بدا انسان دفن کی دی دفن مقرر دے دے او دے اگا خور نطفہ کی شامل کی شی نو دے وجنا تخلیق دا انسان پیدائش دا انسان دا دا نطفے او دا خور دوارو ندی منها خلقناكم اللہ وی دے خورنا من پیدا کریے وفیها نعیدکم او دے خورتا من دوبارہ داخل کم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہر پیدا کی دن کے بچے دا اغف النم کے یو جز دا خور اچولی شی دا نم دا گھٹے دک زیچے ناف کے یو جز دا خور واجولی شی او چھے کل دے وفات شی نو پا اق قزمکا کے بعد دفن کی گی دا کم دے نا چھے خور روڑے شوے و دا پا خمبیر کے اچولی شوے را او بیا فرمائی ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما دوالا دے یوی خور پیدا دی او پا یو دے پا دفن کی گی منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها خلقناكم من لدي خور نتاسو پیدا کرئے لدي خور نو دي زمكنا من تاسو پیدا کرئے وفيها نعيدكم او پا دي زمكا تبم دوبارا داخلكو نعيدكم معاد بشدیتا با دوبارا لاشد ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها أوذيز مكنا نخرجكم من براو باسو تارة أخرى دوبارا ولقد أريناه آياتنا كلها فتاقي سر من فرعون تخوض لو آياتنا كل نشانات آیاتنا کلها دخل القدرت نشانات کلها طول فکلب و ابا مدد نسبت دروغ و فوق و ابا او انکاریوک موسیٰ علیہ السلام دا امسا موجزے ہو کتا لاس سے بیت رخت دنک سپین چمزدار براو دغا موجزے ہو لیدلا لاس سے نور بیش میرا موجزے ہو لیدلے وصلی فضد و نارو اسے ہم نے منت وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَتَاقِدْ سَرَمَنْ خُدِلُوا فِرَاهُنْتَا آيَاتِنَا كُلَّهَا دَقْفَ الْقُدْرَتْ عَجَائِبَاتُ وَنِشَانَاتْ كُلَّهَا تُول فَكَذَّبَ نِسْبَتْ تَدَرُوغُ يَوْكُ وَأَبَاءُ إِنْكَارِوكُ قَالَ أَجِئِتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى قال فرعون اويل اجئتنا آياتا من ترا تکڑلے لتخرجنا من ارضنا من دخل وطننا اباسي بسحرك فخفل سحر و جادو بانے يا موسى تالت جادو مادو دلتا کرلے پاغے من دخل وطننا اباسي زدا فرعونی قوم پذرکی دا موسى علیہ السلام نفرت پیدا کرو دا فرعون قوم تے قبطیان وے اور دا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم تے قبطیان وے نو دا قبطیانو فضل چی دا قبطیانو نفرت پیدا کر وے دا بہر میں یو علیک را گلے دے اور پتول وطن کی یو علیک گلے شروع کرے را جادوگر لے پا جادو ران حکومت اخلی دا ملک ران اخلی دولت ران اخلی خپل حکومت و اقتدار تا تمدار دے. قال اجئتنا قال فرعون ویل اجئتنا آیتا منگا ترا تکڑے لے لتو خرجنا کہ منگا اوباسے من ارضنا دخل وطننا بسحرک یا موسیٰ فقبل جادو بان اے موسیٰ علیہ السلام کتا سر دیر اوچت جادو دنما سرم پا وطن کی ماہری رشتا مقابل بدر سرکوما فلنأتینک بسحر مثلہ اصحام خواب منگ راولو تاک جادو گرستا پشانتے داتا چکم جادو پیش کے دقا سے جادو بدر تمنگم پیش کو اور رسم قرار کا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاستم قررك بيننا وبينك الصوت من ترمنزا موعدا يوعدا لا نخلفه من بلاغ مخالفت نكو نحن من ولا انت او نت مكانا سوا يو برابر ميدان يو صفا ميدان مقررك کامیابی کے برانا نا فرعون موسیٰ علیہ السلام تو نہ کامیابی گی کتنے لوے جادوگر خستان لوے لوے جادوگر منصر اشتا روز مقرر کا زی مقرر کا وقت مقرر کا چی میدان کی لسر مناظرہ و کما چی سوک پا حق لے و سوک کنا حق لے موسیٰ علیہ السلام و تیبس کی شوا وقت با مقرر کو پکال سے بھائی اور وز سالانہ میلہ لگے دلا یو جشن بچے دو ویدا کروس چلا اور وز خدا اختر چلا دا میلے روز دخل ایک اصل میلے لگا رہا وقت بدا سی پھر چاش تیلی ندا بخی کدیر وقتی کے مقرر کو نبیا با شاید سے خلق رون رسیدی کہ دیر نا وقتا لکہ ما زگر تین مقرر کو نو خلق گیا واپس کورتا تلین شدی تو سر دیو کل نزو حسن کورتا بیا نشو دارا سیدی لچاش تا تیم دا سیدی کہ خلق را روان شن خفا تیم برو رسیدی او تی دا تماشو گوری او بیا کورتا جن خفا وقت بانی با واپس کورتا لانشو نو بس دا تیم با مقرر شید میدان با مقرر شید میدان اندازہ کہ ارض ہے نہ خلق راضی نہ راضی ہم مشیو تھا منظمے سے بنا کرو موعدکم یوم الزینا و ان یحشر الناس ضحا یوم الزینا لدینا مراد تدیل اختر رزا یا لدیل یوم میلید اجتماع رزا اس دے کے اختلاف سے چدا کم اروز ما نو بازی وی کہ آل فرعون یو اختر مقرر کرو او پا دے کے با در دول او در زینت جامعی دے واغ اس کے او در ہر یو خار نبا خلق رجع مکیرن در خار نبا ہر یو میدان کے رجع مکیرن او بازی وی چدا در ایران سال نوروز وا سال نوروز دس پریلی لگی ارنبانی ارواز بعد وی دارا خالی رواز وان چی دے خلکو بدا دیر وزی تعظیم کو او بعد فرمائی دارا عاشوری یعنی دا محرم لسن تاریخو او یو روایت پتی داری تی دا دا فرعون دا تحبرتو سال گرے وان دا فرعون دا پیدائش روز وان پا دے بالی بدا جشن مناوان بہر حال دا میلے روزوا میلے لا اسم خلق دیر راضی او چی لا پس خاصیو خبر راشی نا میلے لم راضی او دا غی خاص خبر دا اوری دو دا لی دو دا پارا ہم راجع نکی وی دا فرعون دا جادو درو دا موسیٰ علیہ السلام ترمنزا مقابلہ دا نو دیل دیر زیاد خلق رالا دول اسمیلا یو میدان او اغی میدان کی دا تماشا خلق کو قتل دا فرعون نبی جشن وزتا لا وقتو نپٹول وطن کے اعلانو نے اکرل کہ ہر یو ماہر جادوگر اگر آشے دا موسیٰ علیہ السلام سر مقابلہ کوئے او کہ گت امرانا اکرلنو سبیر لوے انعامات پر رکھو جادوگر راجہ مشہور اور رضان سرا امساگانی دلرگی امساگانی روڑلی اور رسے روڑلی اس دا تعداد دا جادوگر سوم رو نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی ویداد و او یا جادوگر راجہ مشہور لطول الملک نا دو او یا ماہرین جادوگر راجہ مشہور نور اقوال پک امشتا دا شمار نور امسیات پا نور روایات پر آگل لی وی دا سلور سو نواخلہ تر دا نہ لاکو پوری جادوگر راجہ مشہور سلور سو نواخلہ تر دا نہ لاکو پوری جادوگر راجہ مشہور اور دا دے کون مشر رئیس جو ناغ شمعون ناغ دا حکم لاندے راجہ مشہور اور یہ روایت کی راضی کہ دا دے تول جادوگر مشر پستر گڑن دو موسیٰ علیہ السلام اول دوی تدا سے دا ہمدردے پا انداز کے نصیتو کے خوار شو دا اللہ مقابلہ مکھائے دا اللہ خلاف درو خبر مو ہے اللہ مالا موجزہ راکھنو تاکوے دا جادو دے پا جادو دے مقابلہ کو لا تفتروا علی اللہ کذبا او کنہ دا کرتا تو خامخا کوئے نو گورے سبا و برباد بشے عذاب پا درباد راشی دا فرعون روبو تب دا رضیاتا وا دا موسیٰ علیہ السلام دے وعظ و نسیت طریق الاشر مکن اسی جو انقلاب پا کرارے کی دا موسیٰ علیہ السلام کو رشتیاوئی خوبیان دا فرعون اثر پہ زیادو اثر پہ زیادو یہ بس پروے مکوا کوبا مقابل وصر ردا جادو گر دے دے خط جادو گر دے خمنگم خط جادو گر دے نو دا موسیٰ علیہ السلام مقابلے تا دا فرعون دا دفول اللہ سا را مخیشو اور بیا موسیٰ علیہ السلام تا ستے اوکو یو قسم عدد و توایا سیب کتا سو قبل امسا مخت غردوین تا سو غردوین کلیمان بے غردوین موسیٰ علیہ السلام بے پروائے سرے لیے تا سو مخت غردوین پتہ بولے گی ندوی 70,000 امساگانی دلرگی میدان تا غردوین اور 70,000 رسے یا غرزولی دا 140,000 ماران جوشی غٹ غٹ ماران اور توپنے وال یخیلو الیہ من سحرہم انہا تسعا حقیقت دا کہ امت کا امسا و امت رسے و دا خلق پا نظر کی یو مسمر ازن اکر یو نظر بندی اکرلا دخل کو پا نظر کے نام ماران خیارے دل او ٹوکو نیوال موسیٰ علیہ السلام فضل کی او خطر رہا لے یا اللہ دا خونا پوہ یا قوم دے دا 140,000 مارانی اولی دل اسے نا دا دے روک پر آج تو زمان انکارو کی زمان دا معجزین انکارو کی دا یرے فضل کے رالا دا یرے نا مو نخوری دا خوڑی رغت غت ماران دی ماتا سونا دا یرے نا وار لکہ اللہ مطمئن کرے ویتا تا اسم نشی ویلے فاوجس فی نفسی خیفتا موسیٰ دقا یرے محسوس للا کہ اثنا دا قوم دا جادو اثر قبول نہیں سچے دا غد غد ماران پا میدان کی پا تو کنو شو نا اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام تا حکم ہوئے مقرر پل امساور لو علق ما فی یمینکا موسیٰ لاس کے دیتی چلی جا امساور لو بسے وچی امسائے ورغر زولا داغے میں یو غط اجزہا جونا شو خلے وادکا داغا ایک لاس چالیس ہزار ماران الواق تیر کلن شوندے پنر والے یو غرم شو کے تول ارخ پیوزن تیر شو شوندے پیو نو او فرعون پا یو اچت تک بان ناس تو وی دا موسیٰ علیہ السلام دا امسان چی کم مار جور شو او دا خلے واضح کرلا نو دا خلے دا لابلے جاما دے تک تا ورمی تیشو یو گوٹے ہوگو او یہ فرعون چی وطو کتا نو دا سی دا یرین سلکے وارو لو پشاو پر تیر دا دا تک دا سی لگ وورے دا او دے دا تک لان دے را غور شو وی دے قوم وطا قتل کی اے زمان در پوکا خورائے والی دا لان دے پتے گی تا خوزان تا خورائے وے کن سنگو تا تک لان دے پتے روزا او دے موسیٰ علیہ السلام دے چل تا ہم سا رونی سا دا مار دے رونی سا شاب اللہ سوار واشا وی بیا چې کله موسی علیہ السلام خپل امسا ته لاس ور واچو را ویلې ولا نو دا هغې نه بیا امسا جوړه شوه مار نه و او خېټه کښې هغه ټول هر څه عزم کړي هغه 70,000 امساګانې او 70,000 رسۍ د موسی علیہ السلام په امسا کښې دننه پټې شولې عزمې کړلې او مکه داسې معمولي امسا وه نور کله چې څونه وزنې او مکه وه دا خو پټ رکونو مال پکې ورغی اور ایک اخکارے دمنا اس فراؤن ساوا رشتنا اور جادو جو رسلا تیرا برمشا آمن تم لہو قبل ان آذن لکم مادت اجازت نو کرو تا ستیمان لورو یہ زمرا اور رکشا ہم منگو لگلی چی سو لکے لے وارو لائے منگ بلا اس کا اجازت تکو فبي وطيف لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لا تغفيب لنا بريكم خلاف دفق با أو بيابن فا دقجير فريون وكبن ظلم كما خلاف دي أزاد تسكير أوكا فقض ما أنت قاب تسكول شير أوكا أو يدغ وقت دا فرعون خد أشيك وا أغيت خبر أرسيده یہ فوراً اعتماد موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام پر رب علی ایمان دوڑے گئے وی فرعون تا پتو لے گئے کور کی راتا مسئل جو نشلا وی حکم ہو کتی او غد گت راوالے دا برن پر اخلاص کے دام رکھے وی اگر اللہ تا سوالو کتی اللہ دا گت رات لو نمک کی رانا صوبہ سا کہ پا مر بدن بانے زما کانی را پرو دی چی نکو گئے گم اللہ تی روح واغشت مرشلا او پا مر بدن بانی چی کانی را پریوت نخوب نشولا فرعونی جادوگر لکسات مخ کے کافران و جادوگران او چی لکسات تیر شنو اولیاء کرام تی جور شو اولیاء اللہ او شہدات تی جور شو قال موعدكم يوم الزينة فرعون وتوي وقت مقرر كثير مقرر كان نظيم موسى عليه السلام وتوي قال موعدكم يوم الزينة وقت وعده ستاسو دا أكثر رزبا دا جشن رزبا وأن يحشر الناس ضحا أو بالله ترى جمدي شدا خلق ضحا دا تعش فوقت را جمشي فتولى فرعون پس عذر زید فرعون فجمع كيده ثم اتى راجم اکلخل تدبیرنا ثم اتى نو بیاراغی جادوگر راجم اکلو بیاراغی قال لهم موسى ویلکم لا تفسروا موسى علیہ السلام جادوگر طویل ویلکم اکم بختو لا تفسروا علی اللہ کذبا فاللہ پاکبانی در اوغ مطرے اللہ ویدہ معجزہ دو تا سویدہ جادو لے فاللہ در اوغ موائے فیوسیتکم نو اللہ بتبو برباد کتاسو بے عذاب فعذاب سرا وقد خواب من ابترا فتاخیر سرنا مراد لی اغسو کی فاللہ در اوغ ویلوی فتنازعو امرهم بینہم موسیٰ علیہ السلام پر خبر پڑے جادو گر کے گل بلا پیدا کی فتنازعوا امرهم بينهم مدخل کار فبارہ کے دوی کے اختلاف را پیدا شو جگل را لا و اثر النجوا او یو پٹ مشورے اکڑلا قالوا ان هذان لساحران لفرعون دا بولان دی جادو گر فیصلہ ورولا ان هذان نبی داد والا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام نبی دادوارا ان هذان خامخادی بھی لساحران جادوگر یریدان دوارا ارادہ لری ان یخرجاکم چی عباسی تاسو من ارضکم نقبل وطن قالو ان هذان لساحران اویل جادوگرو یہ بے شک دادوارا چی دینو دام جادوگر ری موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام جادوگر بھی یریدان ان یخرجا ایخرجاکم بی ارادہ لری چتا سو دوالا اوباشی ایخرجاکم چتا دوالا تاسو در اوباشی تا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تاسو طول اوباشی من ارضکم نقفل وطننا بسحرهما پقفل جادو بانے جادو فزور تاسو در وطننا اوباشی ویذهبا بطریقتکم المثلا او موقوفا کی تاسو اغا اعلا طریقے تاسو اوسا پورے دا فرعون عبادت کو دا دیر اعلا طریقہ را او دا دیر طریقے نم لرکی دا فرعون عبادت کو دیتا اعلا طریقہ وی تاسو دین تاسو رسم و رواج تاسو تہذیب دا ختمول غواری او نوے طریقے در کرائش کول غواری فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فأجمعوا كيدكم فاستاس اتفاقوا كيقف التدبير باني مقرر كيقف التدبير ثم أتوا صفا نبيارا شي قطار قطار وقد أفلح اليوم من استعلا فتحقيق سر كامياب وفا مراد بوي اليوم ننوذي من استعلا اغا سوک غالب شی ناغبا کامیاب شی قالو یا موسیٰ جادوگرو ویل اے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا یا خوبتو فلا امسا اغردے و اما ان نکون اول من القا یا بشو من اولمی اغا کسان چی من خفل امساگان اغردو یا با من امسا اغردو او یا تخفل امسا اغردو قال بل ألقوا موسى عليه السلام بل كتاب قبل أمس أغان وغردوه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه ناغان دابير أو أمس أغاني يخيل إليه موسى عليه السلام تفخيال كرات لي من سحرهم دابير جادو دا ودنا أنها تسعى كذا مندي وي توقنا وي ناماران دي توقنا وي فخیال کے راتنا حقیقت کے مار لو فأوجس فی نفسه خیفت موسیٰ پس محسوس للا موسیٰ علیہ السلام فی نفسه تختل لکی خیفتا یو یرا شا محسوس للا موسیٰ علیہ السلام محسوس للا موسیٰ علیہ السلام دائر محسوس للا دانا پویا خلق ری اسی ندو کشی دا سحر او دا معجزے فرق کو نکلی شی تو اسنا دا حق غلب واضح نشی اللہ وقت میرے گا ان سب غالبی قلنا لا تخف انک انت الاعلا قلنا منگو تغویل اللہ وی منگو لا تخف یرے گا ما انک انت الاعلا ان سب فجیبان غالبی وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اگر زوا اگا سچستا پا دی خلاس کی لی امسا در سرد خلاس کی وی اگر زوا و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعو و الق اگر زوا ما اگا امسا فی یمینک چستا پا لاس کی را تلقف الواق بطیر کی ما صنعو چی جادو گر کم سشے جول کرے رے انما صنعوا كيد ساحر بیشک جی کے سجور کری دی دا تدبیر دا جادو درو دی ولا يفلح الساحر حيث اتا نکام یادی دی جادو در حيث اتا دا ارضین چراغ لیوی فالقی السحر تسجدا موسیٰ علیہ السلام چی امسا اگر دولا او مار جور شو جادوگر اولیدل جادوگر فورا یقین فضل کرال اتدام و جزرا اگر دی مقابل نکیگی نو پس اجدبان پریوتل و اولقی السحرات سجدا پس واکی اولیشو جادوگر پس اجدبان لی پس اجدب پریوتل قالو آمنا برب هارون و موسا اویل دی من ایمان روڑ دی پر رب دا هارون علیہ السلام و پر رب دا موسا علیہ السلام قال آمنتم له قبل ان آذن لكم فرعون وطوين آمنتم آياتات ايمان رول له فموسى عليه السلام باني قبل ان آذن لكم مخد دينا كتاسو تما اجازت كروي لما اجازت نروان دم في ايمان رول انه لكبيركم الذي علمكم السحر دا موسیٰ علیہ السلام ستاسو استاز دے غد جادو گرد دے ستاسو وار جادو گرد دا شاگردانی او جور ستاسو بار صدا کرو ما تنچل جور کرے لے کزان بو ترو پر رو انہو لکبیرکم اللذی بے شک دا ستاسو اغم مشر رے علمکم السحرہ ستاسو تے جادو کھولے لے او کسنے گئے ننو سن لاس پہ کٹ کو فلا اقتع ان ایدیکم خام خواب از کٹم لاسن استاسو و ارجو لکم و فیستاسو من خلاف مخالف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل خام خواب از ورن کنتاسو فالقجر پتنوکی ولا اصلبنکم خام خواب فسلیب کما زورن بم کما فی جذوع النخل دا قجر پتنوکی ولتعلمن اينا اشد عذابا تاسو تب پتولیږي چې کوم یو پکې زمنګا اشد عذابا سخت عذاب والا دی د موسی علیه السلام پرې به ډېر سخت عذاب ورته او کزب سخت عذاب زما عذاب سخت دی نه د عذاب نه اوس به زه برابر کړم ولتعلمن خامخا به تاسو پوه شئ اينا اشد عذابا چې کوم یو عذاب سخت دی وابقى او كم يو عذاب هميشه لي جادوگر وتوي من تا خوخونا تال ترجيح ندركو قالوا لن نؤثرك جادوگر وتوي هرگز تال ترجيح ندركو تا تخن وايو على ما فأغصباني جاءنا من البينات من تكم واضح دليل راغي من معجزه لذي لدى واضح دليل والذي فطرنا او اغا الله كمن جاء پیدا كريو وإذا بجادو قلت فاسجد فريوتا لذا سجدين علي سر فور تكلت جنة ودوزخ دوارو لذا ودوم ركلت إيمان الله ورتو سفرعون توي فقد ما أنت قام وكتت سكولي شيء سسده دو سكيدي نارتول كوا فالسور رابان دوكا او من شفا خبر النمان انما تقضي هذه الحياة الدنيا بشك تخوبا فيصلو كي فمن باني فدي زندگي دا دنیا كي او خيرت كي خصاوت مرسي انا آمنا بربنا بشك من ايمان روڑي فقفل رباني ليغفر لنا خطايانا جمنگ تبخنوں کی زمنگ دا گناہنو وما اکرہتنا علیہ من السحر او اگچ تا منگ مجبور کری پا جادو بانی فزور دے روستو دا پیسو پا لالک دے روستو دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ دا گناہ رہا دا دے بم دا اللہ نبخن ابواری واللہ خیر و ابقا اللہ دیر بہترین لے و ابقا و باقی پاتی کی دن کی نہیں اور تو باقی نہیں انہو من یأتی ربہو مجرمن بے شک شاندار اغسو کراغ اقبل رب تپدا سے حال کسی مجرم و گنانگارو فا ان لہو جہنم نتد پارد جہنم لے لا یموت فیہا ولا یحیا نب امری و نب رغیگی لا یموت فیہا دوزخ کے بن امری ولا یحیا و نب جمدی کیگی ومن یأتیہی مؤمنن سو چراغ اقبل پروردگار تو پدا سے حال کسی ایماندارو قد عمل الصالحات عمل دنیا کے کلو فاولائک لهم الدرجات العلا ندیر پارا دجنت اوچتی اوچتی درجیری جنات عدن جگہ ہمیشہ اسے دو والا بابو نری تجری من تحتها الانہارو جاری بیلان داغین نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بھائی دی پلی جنتن کی وذالک جزاء من تزکا او دا جزاء دا اغا چارا جزاء لے دا گناہوں نے پاک کرے لے سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین